ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرق تيق مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مرحبا صل على روشن جهان از روی تو مرحبا صل على روشن جهان از روی تو خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم الحمد لله خداوند ذوالجلال باز باز احسان که تا این لحظه ما را و شما را زنده نگه داشت و توفیق داده که بیاییم در ای پیمی مکانی تها در ای پیمی پاکین و منزهین مکانی تها به خاطر ادای وظیفه ای که به ذمه ما و شما هستیم دعای کنید که ای بار خدایا ای می آیگا و نمازان میگا و تبارگاه قبول بفرمایید دوستان عزیز آیتی که تلاوت کنک بید ای آیت تها خداوند ذوالجلال یک مزنی عاملی که انسانا چه فساد و فحشا یا دیر داری یا مزنی مانی که نیلی انسان به فساد و فحشا نزدیک ببید راهنمایی کن تو پیشی دارید. ای باره همیشه ائمه مساجد و مسجدانی پیش نماز گپ جنن تو و همی پیما برادران تبلیغی هم همیشه به مردم یاد دهانی کنن، ولی چون که موضوع خیلی مهمه هرچین چو ایشی سر بحث کنک ببید، هرچین چو ایشی باره گوشک ببید، هرچین چو ایشی باره مردم یاد دهانی کنک ببند، ولی باز هم کمه. و همه پیمه که خداوند ذوالجلال قرآن مجید تا مرشاد فرمائنید و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، مردمانا به نیکی کارانی یاد دهانی آیانا متوجه کنک به طرف کارهای خیر، وقت نفع رسینو که فایده رسینید. تو همی خاطر من هم مختصرا چند دقیقتی که در اختیار من الگ بیتا تو ای باره یا گپ بجنو. دوستان عزیز، وقتی که انسان وضو گیری به اراده ایشی که نماز بوانید، به اراده ایشی که دستوری که خداوند ذوالجلال به من داتا آ دستور را اجرا بکنم و نیت بندی تو دستان بار تو گوش را و دستان بندید، خداوند ذوالجلال پاکی را وقتی که بیان کند و همی پیما تعریف و ستایش خداوند ذوالجلال کند، در واقع گوشید که ای بار خدایا تمام تعریف و ستایش ترزی بدهند، لایقه که مردم تی تعریف بکند. چرا؟ انسانی که نیستت خداوند ذوالجلال هست خود، ارزشی داد انسانا و فرمانتی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چه تمام ایدگه مخلوقاتا ارزش انسانی بالاتر کد، تمام چیزانی انسان مطیع کدن و شید که ای بار خدایا پس زیبید که تی تعریف کنک ببید. رنج تعریف خداوند ذوالجلال رحمان و رحیمی سرا اعتراف کن که ای بار خدایا تو و تی بندیان سرا باز مهربان ای، باز رحم دار ای، و همی پیما بیاد روچ کپید، بیاد روچ حساب و کتاب کپید، بیاد روچ جزای کپید و گوشید که بار خدایا ما فقط چه ترا کمک و مدد لوٹیں. صراط مستقیم از خداوند ذوالجلال طلب کند، راه راست چه خداوند ذوالجلال لوٹید، راهی که آن راه تا هیچ گونه چپی و چوتی مبید، راهی کار راه تا هیچ گونه فراز و نشیب مبید جهل برزی مبید صاف و سیده راه چه خداوند ذوالجلال طلب کن وشید که عبار خدایا هدایت بده ما را همان راهی که توتین نیکی بندگان آ راه پیجاشته و راه سر برتن تو و پناه لوتید چه راه گمراهانی گا چه راهی که انسانا به جهنم رسید کن تو رسینی تی چه راهی که انسانا به زلالت و گمراهی باعث سر کن یقینا ای پیم انسان چه گناه تا حد توان و دوری کن روچی پنج بار وقتی که انسان در محضر خداوند ذوالجلال دست بندی راز نیاز کن با خداوند ذوالجلال چه پیما باز هم با فحشا و منکرات نزدیک بید لحاظه بنابر اشیه که خداوند ذوالجلال انسان یاد دهانی کن که انسان نمازا قائم بدار نمازا مراقبت بکن هر جا که قرآن مجید تها ذکر نماز هستن و ذکر نماز بید و دا نماز با اقامات که ودا یعنی محکم بدار نماز مراقبت بکن نماز شما بی که نماز قضا ببید شما بی که نماز به نحو احسن انجام دیگ مبید تو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی فرمائنید که هر وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم کار مشکلی پیش آد کار دشوار سختی دشواری کاری واجه پیش آد واجه فورا متواصل به نماز بی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین هم همی پیما و بزرگان دین عادت هم همشی بیتا هرگاه هر وقت که آیانا یک کار مشکلی پیش آد که مواجه بیتا با یک کار دشواری آیانا به نماز متواصل بیتا و دعایش کتا خداوند ذوالجلال آیانی آن مشکل کار حل فرماین تا و دیگه حدیث تها مفهوم حدیثش این که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایند که ای مردم نماز دین تها یعنی مقام و مرتبه نماز لوتید برای مردم بیان بکن تو بفهمینی دانانا که دین تها نماز به منزله سر اگر چنانچه یعنی مردم کل دین را یک جسدی تصور بکن جسدی که دارای آزای دست و پاد و سر و اشان ببید تو واجه فرماید آوهدی دین نماز به منزله سر یعنی کسی که وطار دیندار بگوشید نماز موانید آی دین گوده بیسره و جسد یک منهای سر ببید درد نوارد لحاظه وجه ایوتی گفتیان تها مردمان واسه بیان کود فهمین داد که مردم ای مردم بزانه که چقدر مهم نماز دین تها باید چه اندازه مردم به نماز اهمیت بده چه اندازه به نماز مراقبت بکن و دیگه حدیث تها واجه فرمایید هر آکسی که یک نمازی آیه قضا ببید یک نمازی موانید فکه انما وتر اهله و ماله شما یه تصور بکنید که یک شخصی لوگ تها دوز و راهزن بیاین و آی لوگتها آی لوگ مردمانی حد که حرمت بکنه، آیانی بی احترامی بکنه، آیانی آبرو ریزی بکنه و آی دارایی و مارا تمام به تاراج ببرند و لوتمار بکنه. چند دازه ما شما شیه مهم زانه دوستان عزیز، چند دازه ما شما به شخص تسلیت عرض کنید. یعنی کسی که آیه یک نماز قضا ببید واجه فرمایید، آب باید همین چکی یکی لوگ تا آیه لوگ مردمانی بی احترامی و آیه تمام دارایی به تاراج برگ ببید، چند دازه پریشان و ناراحت بید. آب باید انگه به مراتب گیشتر چیش یکی یک نماز آیه فوت بیتا ناراحت بید، پریشان ببید. اهمیت نماز بجار ما شما چقدره؟ و نماز نوانگ عقوبت و مصیبت آفهمی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایند تو بیان کو برای مردم خیلی سخت. دوستان عزیز، مفهوم حدیث این که آیانی که به نماز و تیگه اهمیت بدهن، آیانی که به تی نماز برسند خشوع و خضوعی سر و نماز بوانند، خداوند زلجلال زندگی تا آیانی که آیانی رزق تنگی دور کن. یعنی همین رزق و روزی که ما شما شب روز به دنبال آیه، همین رزق و روزی که ما شما شب روز تتاچ کنیم به خاطر آیه. خداوند زلجلال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید که خداوند زلجلال آیه تنگی رزق چه آیه لوگ دیر کن، آیه زندگی تها فراخی کاری هرچین چو کم مال دولت آیه گرار بید، دل آیه اگنی کن. دوستان عزیز، دل آیه گسیر کن. و همین فرما فرمائید چه عذاب قبر هم یه شخص محفوظ فرمائید. عذاب قبر دوستان عزیز قابل تحمل نه. و فرمانتی که قیامت روچا آیه اعمال نامه یا خداوند زلجلال به دست راست آ شخص را تحویل داد، و کسی که اعمال نامه آیه به دست راست آیه برسید دوستان عزیز خوشبختی و سعادت آیه حاصل کتر. خداوند زلجلال قرآن مجید تا ارشاد فرمائنید فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرأ کتابیه. وقتی که اعمال نامه انسان به دست راست تحویل دهگ بیت آیه رسید، از بس که خوشحالن، از بس که دوست داری تمام مردم این مهمی موضوع معلوم ببند تو باخبر ببند، توارش جنگ ای مردم بیاید بیای اعمال نامه منی که بوانه بچارتی. چرا که اعمال نامه آیی پر چه خوبیا، پر چه ثوابا، ولی کسی که آیی اعمال نامه به دست چپ به آیی تحویل در بیتوای برحال آیی. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. آ کسی که اعمال نامه آیه به دست چپ آیه برسید، آرزوی کن اوشید که ای کاش مروچی منی اعمال نامه من تحویل دیگ مبیتی، چرا که ایشی تها خیر نیسته. اوشید ای کاش که مروچی ای مردمان تجمع مبیتی و من ای فهم رسوا مبیتی. پس آ کسی که به نماز اهمیت بدا خداوند زلجلال آ شخص اعمال نامه به دست راست آ شخص تحویل داد. و همه پیمات چه پول سراتا که باز مشکلی جایی باز خطرناکی جایی نمازگزاران عزیز، این شخص مثل گروه کو برکا خداوند زلجلال رد کنائی نید. و نتیجتا یه شخص به جنت داخل کن. ولی آ شخصی که به نماز اهمیت مداد، به نماز هم مرسید، خداوند ذوالجلال آیه زندگی تا هنچین تنگی کارید که پریشان بود زندگی تا همیشه تا چوتا چه همیشه به ناشوری خداوند ذوالجلال مشغول و مصروف هست. و همین پیما وقتی که فوت کند، خداوند ذوالجلال آیه قبر تها هنچی ماری مسلط کند که دوستان عزیز آمار آ شخص تهدید کند، ترسی نیتی و یک نماز قضا کنگ واسطا آیا یک دنگی جن تا یدگی نمازا یدگی نماز اگر قضای کتا همی پیما همیشه ای مار وظیفه همشه که یه شخصا مصیبت برسینی تو عذاب بیدار. ما شما دنیایی مصیبت و مشکلان نتوان تحمل بکنید، اگر یک دنیایی زیم و لنش ما رو شما را دنگ بجن تو بواسطه چند دادا ناراحت و پریشان بین. آد دوستان عزیز قیامتی مار زهردار سمدار باز خطرناکه. قیامت روچه دوستان عزیز هرچین چه مردم داد و فریاد کن که بیای به داد ما برسه، کسی نیست آوادی گوش بکن مردم داد و فریادانا. و وده ما شما دنیایی کارباران چکا بچاره وقتی که یک متهمی به یک دادگاهی حاضر کنگ بید قاضی هم انسانی مثل همی متهم ها، ولی چه اندازه متهم سراسیمه و پریشانه، چه اندازه عصبانیه. قیامت روچه دادگاه قیامت روچه دادگاه غیر یه دادگاه دوستان عزیز، مامور غیر یه مامورانه، ایشا انسانه یا انسان نه. تو لذا باید مردم هنچک بیتر عرضو کو به نماز اهمیت بداد. و آخر دعوانا الحمدلله. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغ العلا بكماله الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زحاد سات زمان گر نجات می طلبی، درود گود جمال محمد عربی. على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنات به خط سبز جلیل، شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل علی محمد وعلی آله وصحبه وبارک وسلم. هزار بار بشویم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو خوانم کمال بی ادبی. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچی بیستو ششم تیر ماه 1377 برابر با 22 ربیع الاول 1419 هجری قمری، مناسبت هست که ذهن سخنگو یا دعوت دهند به طرف وقت که مروچگین جمعه تها شایسته مطرح کنگا. شاید کمتر اشخاص اطلاع دارند که در هر سال یک هفته به عنوان هفته بهزیستی نامگذاری بوده. بهزیستی مانا بهتر زندگی کنگ، رفاه و آسایش و زیستن خوبا در محیط زیست و زندگی، به خصوص برای افرادی که وضعیت زیست و زندگی آیا به نوعی دچار خللها و مشکلها بود؟ آیانی وضع زندگی بهبود بخشک ببین و در نظام جمهوری اسلامی اداره سازمان عظیم و در هر شهرستان اداره و در استان اداره کلی و در بخشهای روستاها شاخه‌های از اداره وجود دارید که وظیفه همیشه این که به حال انسانهایی که در محیط زیست انسانی دچار اختلالهای زندگی هستند، انسانهای معلول، مفلوج، فلج، نابینایان، ناتوانان، سالمندان، ایتام و چوریان و بیوزنان، خلاصه افرادی که به هر دلیلی دچار مشکلی در امر زندگی وقت بودتگن در محیط زیست و در این چهارچوب زندگی انسانی به حال آیا رسیدگی ببید و آیا طوری در زندگی سوق دیگ ببند که نسبتا از آب بدحالی به بهبود برسند. مستمندان و ناتوانان و در راه ماندگان و ضعفا و فقرا دستگیری کنگ ببند. و این هفته از 25 تیر ماه الی 31 آخرین روز تیر ماه هر سال، این هفته سالگرد و سال روزید. پس ما شما در الان این جمعه میشمه در تقریبا خلال این هفته قرار دارید. من ضمن گرامی داشت این هفته با توجه به زحماتی که پرسنل اداره بهزیستی این شهرستان، شهرستان چابهارا تحت ریاست برادر بسیار پرتلاش جناب آقای پهلوانی زاده، در جهت مسائلی که اشاره کنگ بودن کشتگ و متحمل بودن از ای عزیزان در جمع شما نمازگزاران تقدیر و تشکر بکنم. با توجه به عمل کرده یک ساله ای اداره که حقیقتا به قدری دامنه وسیع که من با زیق وقت، چون زید دیر وقت به دست من رسید و با توجه به تنگی اوقات و فشردگی کارها حقیقتا جز یک مرور جزئی و ورق جنگی فرصت قرائت تفصیلی کل این گزارش سالیانه برای من دست نداد، ولی از اقلام و ارقامی که ادا عنوان کنگ بودتگن در ابعاد مختلفی که اشاره کنگ بود و ابعاد دیگری که اشاره کنگ نبود از خدمات ای عزیزان در سطح ای شهرستان انجام داده. از قبیله پذیرش تعداد 300 کودک در مهدهای کودک شهری و روستایی، توزیع 170 قوطی شیر خوش به فرزندان مددجویان، اخذ تعداد 5 قطعه از زمین جهت مددجویان امور اجتماعی، راه اندازی 1 واحد مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست به صورت هیئت امنایی با ظرفیت 20 نفر و اردوهای دانش آموزی که اعزام کنک بودتگند به مناطق مختلف جهت تشویق یا آموزش و دستگاه فیزیوتراپی که تقریبا در ای استان جز مرکز استان در شهرستان ها همه شهر تا توسط بهزیستی دایر کنک بودتا استحضار داره و چندین افراد به این وسیله ها تحت معالجه قرار گرفتگند و به بهبود رسیدگند. بیمه نمودن تعداد 200 کودک مهدهای کودک شهری و روستایی از حوادث و یک سری خدمات بسیار با ارزش، پذیرش و ارائه خدمات فیزیوتراپی و کار درمانی به تعداد 34 معلول و 78 بیمار به تفکیک، فلج مغزی 11 مورد، پولیو 12 مورد و قطع نخاع 1 مورد و به همین ترتیب موارد مختلف، کمک های نقدی به مددجویان، عصاهای مخصوصی که به نابینایان دیگ بوده که در دنیا نشانی خاصی هم که این عصای صاحب نگندگی، حتی ماشین راننده وقتی که فردا با این عصای گندی موظف این کشی راحت حال بکن و یواش برو ترمز بکن، چرخه هایی که برای افراد مفلوج و معلول از ناحیه پاها فراهم کنک بودتگند که وسیله تحرک و راه رفتن اندش، و انواع و اقسام خدمات که البته دولت هم مهمترین سرمایه گذاریه برای کار دولت کن، ولی اغلب جاها استحضار داشته بیده که افراد خیر، افراد نیکوکار در مناسبت های نیکوکاری سال و در غیر این مناسبات از وتی اموال به صورت دائم یا به صورت متفرقه در این جهت این هزینه یا تأمین کنند. و جا داری که من از مردم شریف شهرستان هم علی رغم مشکلاتی که در مسائل مالی نه تنها برای این مردم الان با توجه به محاصره های اقتصادی از طرف استعمار و استکبار جهانی و در نتیجه شیطنت های اخیر استکبار، تنزل ارزش نفت و قیمت و بهای نفتی که برای اوپک در دنیا پیشیتا که ما هم شامل حال این وضعیتیم، اغلب مردم دچار مشکلات اقتصادی و مالی هستند. علی رغم این مشکلات همکاری هایی که شما مردم عزیز در پرتو رهنمایی های علما و روحانیت شهرستان به نهاد خدمتگزار و ارائه داتا، جا داری من از شما هم تقدیر و تشکر بکنم. دو تا نهاد بسیار با ارزشن در این زمینه که برای این قبیل افراد که اشاره بو مدد و کمک رسانی کنن و هر دو از نهادهایی هن که در نظام جمهوری اسلامی اشا نیخشت بنایی کنک بودتا کمیت امداد و اداره بهزیستی. اما ما وقتی که عمل کرده اداره بهزیستی شهرستان با عمل کرده کمیت امداد این شهرستان در گذشته تا حال از این به بعد چی بید نزانو مقایسه بکنه، انصافا ما در راه کمک به کمیت امداد هم دریغ نکوتا مردم این شهرها، در هفته کمیته امداد در ماه رمضان جمعه ها چادر گردینک بوده در این مسجد کمک بوده، ولی پشت سری تبلیغات سو بوده که مثلا فلانی گوشته نه به کمیته کمک میکنه، در صورتی که گوشوک چند دیگه گروه مردمان و ملایان بوده. و افراد مغرضی بودند و چون این منطقه مددجو مردم بلوچند این منطقه، لذا مخصوصا بعضی موارد خاص کمک ها گوشتی که باید کمیته امدادش میکنه که کمیته امداد در آجهتش کنه و اشی کمال خوش انصافی که باز به نام من تمام کنه گوته. در این حال که همه رو چطا هم من نوار موجودن تأکید کده که به کمیته و اداره بیزیستی کمک کنه و نصر به این خاطر واقعیت امر همه همشیه عمل کردن وقتی که ما بررسی کنه آیا همون عمل کردگاهی برای ما راه داد دگن، ولی اداره بهزیستی خدمات غیر قابل مقایسه در اهمیت و گستردگی با خدمات کمیته امداد این شهرستان. یعنی طبیعت کمیته امداد امام هم همه کاریم و بالاتر شد از اشی، ولی در این شهرستان مسئولان گذشته عمل کرد درست نبوده و در مقابل آیا اداره بهزیستی مسئولین و آیه پرسنل عمل کرد خیلی درخشانتر و خیلی روشنتر و چهرهش خیلی سفیدترین در این زمین. امیدواریم که هم خداوند متعال مردم ها همگامی و همراهی با ای عزیزان در جهت تأمین هزینه های لازم از اوت اموال حلال برای رسیدگی به حال برادران مستمندی که چه بسا شما کمک های متفرقه ارائه دهی به افراد مستمند، ولی یا مستمند واقعی شناسایی نبی یا مستمند به دروغ و تایه مستمند عنوان کن. نمونه زی یک خانومی پیرزنی با یک عصا در حالی که زرنگ و ددن چه من ماشاءالله خیلی قویتر و خیلی چاقتر نزدیک اصلی حتی در جمع مردانی که مهمان خانه تانشتگن من با آیا کار دارم گفتگو دارم عجلا بعد حتی بلند میتونم بفرما مادر من چوکم ناحق زندانه چوکم ناحق زندان وقتا 700 هزار تومن پول جریمه لوتی. خب چطور چی تو ناحق بود که 700 تومن جریمه بیا خود جریمه یعنی مرتکب جرمی بوده که جریمه کنگی بی نه وجه ناحق من چون مردمان دروغ بس ما مردمان دروغ بس ولی قاضی که پشت میز عدالت نشته آخر چرا منی زندان نکوته چرا عادی افراد این بازار زندان نه تو اهل کجای بشه اهل قصرقند خب چطور عادی مردم قصرقند زندان نه انتی چوک زندانه اگر جرمی نکودی چطور 700 هزار تومان جریمه طلبت قاضی و دادگاه بفرما برو ما هنچی کمکی نداره مردم اون پشت ریشن چطور کمک کنگان ما نتوانیم به افراد متخلف آدم کش قاتل راهزن مواد فروش معتاد که در اثر این جنایت هم به زندان رو به ایپیمینا کمک بکنه و اینطور این کمک جنایتی کمکی نه خیانتیشی ایشی در جهت اشاعه ای فسادا یک نوع کمکی همکاری در حالی که ما موظفی ایپیمی فسادا جلو بگیره. بعدا خانواده ما گوشی که دوشی که من کنجکاو بودتا جستم کتا گوشتی که ها موتوری سوار بودتا که آیا مواد گم بودتا منی چو گرگ بودتا گم این هم دروگی موادی هست چطور موتور سوار گرگ نبود تو تی چو گرگ بود بله فلانی من نوشم که من چنده نگیری ندن جمعی رو چا ما معلوم بود که چونکی به جرم مواد فروشی گرگ بودتا حالا یا چون معتادا که من برند آیا باز پروری تحویل دارن جریمه ای نکنن و خانمی حتی که مروچه من برای جمعه 700 هزار تومان چه مردم جیبه در کنن و تحویل بدن گورو چوکا در کن که دوباره مواد بیاری بها بکن. خب به این ترتیب ممکنه که من تو دوچار ایپنه مشکلاتی ببین یا خیلی مشهور در این شهر که ایام رجب و شعبان که بیشتر مردم این منطقه دکانداران با چکو زکاتی دهید، بعضی از خواهران بلشی قوتا فقیر جلوه بدهن در حالی که مستحق زکات نه، وقت کسانی که باز زکات بدهن اینقدر طلا دارند، در و گشواره دارند، گلوبند دارند، سنجاق دارند، اشانه ای وقتی که ما هم درک نگیر کنند که دروانا کشید چه گوش گیر کن، سیاهی پشکی سریگیت گردن دور ده، دکان به دکان تریک و جهان زکات ماهیم کمک کنی گومنا و رنده رو پده دروانا گوش کن. مخصوصا صدقات واجبه یا پرداخت کنگه خیلی دقت لوتی که زکات من به که بدهم، به مستحق باید دیگه ببین. خب ای عزیزان با زحماتی که متحمل بود دگر